أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. دا اوس درې آیاته چې ما تلاوت کړه د 213 آیاته څخه چې ورونه شي بیا تر 209 پورې، نو دلته رابط یې پرون سیس په یاد دی چې مخکې د متلقې ښځې بحث کېدی په اعتبار د عدې چې عده به څنګه تېری. نو پرون چې موږ دا 213 آیات را شروع کاوه د دې ځای څخه ارتباط دا و چې اوس د متلقې ښځې بحث کېږي په اعتبار د ولور د مهر، چې د دې به نو مهر څنګه کېږي که سړی طلاق ورلره ورکړي. نو د دې دپاره څلور سورته وه چې د دې ولور به څنګه کېږي. اول یې داسې لنډ زده کړي چې ښځه چې مېړه طلاقوي دا به یا تر مس د مخه وي یا به تر مس وروستي. مس معنا د هغې سره همبستري کول یا خلوت صحیحه، بس دا هم حکم د مس لري. مسیس اصلا و جماعو ته ویل کېږي، نو په جماعو کې خو د ده و د ډېر ښځې بدن سره تماس پیدا کوي. نو اوس کنایي تور یسوعله پاک وایي چې د ده د ډېر ښځې مس کړي یا یې نه یې کړي، معنا ورسره همبستر سوی یا نه، نو طلاق به څه وخت ورکول کېږي؟ یا تر مس د مخه، چې معنا ده و د ښځې کوروالي نه ده کړې، د پلار پر کور د دی طلاق ورکوي، یا به تر دې وروستي. دا چې تر مس د مخه دغه طلاق بیا دوه قسمه دي. یا به هلته په عقد کې چې دوی نکاح تړله هلته به دوی ولور ټاکلی یا بیا نه یي. پرون جې هغه صورت ذکر سو چې دوی په عقد کې ولور نه و ټاکلی، دغسې عقد یې سره کړی و د دې د طرفه څخه یو سړی چې د دې وکیل و یا یې ولي و مثلا، و هغه خاوند کې ویلي چې ما دغه ښځه تا ته په نکاح درکړې دول قبول مې د ولور اګر سره نه کوي، یا نو نکاح خو منعقده سوله. اوس که چیرې دی پرې وتلی او ورسره خو بیا یې حکم تیسته معلومې دي چې محرمي سه لازم دی. اوس خو نکاح منعقده ده، مګر ده د خدای بنده ګر سره د ښځې سره وله نه لیدله باره یې طلاقه کړله. په دغه وخت کې پرون حکم معلوم سو چې چش بورکي متعب ورکي. متع هغه درې جامې وې، غټ پوړنی و، کمیس یې و، زموږ په اصطلاح کې پرتوګ دی یا د عربو په اصطلاح کې بل کوچنی پوړنی دی چې پر ځان یې اچي. دغه درې جامې به ورکي، او دا درې جامې هم د قانون مطابق وي، ول هغه سړی چې ډېر وس والای هغه به د خپل وس مطابق نو کوي ګرانی ورته رانیسي، او سړی چې کمزوري وس والای هغه به د خپل مسکنت مطابق دا ورته رانیسي. دا یو صورت. نن یې دا دوهم صورت په دغه آیات کې بیانیږي، هغه دا دی چې دوی خو مس نه دی ورسره کړی، در مس د مخه یې طلاق ورکړي، مګر خو مسله دا ده چې دوی عقد سره کاوه. دغه عقد په وخت کې ولور ذکر کړی دی چې معنا 15 لکه دي یا 10 لکه دي یا 10 لکه دي، هر څونه چې دي ذکر کړي یې دي، مګر خو طلاق قبل المسیس ورکړي، قبل الجماع ورلره ورکړي. په دا وخت کې به نو بیا څه شی لازمیږي؟ نیمه ولور لازمیږي. ولې ښځه ورته وایي وایي د غونه نوم پر ما ولاړ شو د نکاح، نو د مثال په تور تا ته کستا شی نه دی تسلیم سوی چې د مثال په تور هغه د دې بدن دی مگر بیا هم نو نوم خو دې د کوزدی را باندې ولاړ کړي چې دا ښځه یې طلاقه کړې ده یو څه څه مسلې خو ما ته راجه کوي بره خلک وایي دی نو ولې یې طلاقه کړې ده نو شریعت و ده ته وایي ته به نیمی ورور ورکوې دا ولور پر ده باندې فرض واجب دی دا نیمی چې ورکوي بیا په دغه اوس آیات کې دغه حکم بیانېږي نو سورتونو خو ما د خو چې څلور دي اگر نور دوا چې دی هغه چې آیات ترجمه خلاصه کړم بره بیا درته بیان کړم اوس ترجمه ته تاسې ګوري الله رب العزت فرمایي وایي وإن طلقتموهن وإن طلقتمو که تاسې طلاق کړلې هن دغه ښځې من قبل د مخه ان تر دې تمسو چې تاسې مسه کړې وې هن دوی تر دا مس د مخه مو طلاق کړې لا اسجلا نه دی وروړې معنا هم بسترې نه ده ورسره سوې په ځای کې نه دی ورسره پرېوتلې و په داسې حال کې متلاقې کړلې تر مس د مخه قد فرغتم قد په تحقیق سره فرغتم چې تاسې ټاکنه کړې وه مقرري مو کړې وه له هنه دپاره د دوی فریغ رسن د هغه مقرري چې ولور دي هغه شی مو ټاکلی هم و سم د معلومو چې اته لکه جنه لکه جلس معنا چې هغه د دوی جوړه پر راغلې وه دغه ولور ټاکل سوی دی او د ده طبیعت بس دغه رقم سي اپلا قبل المسیس قبل الجماعه طلاق ورلره ورکړي نو به څه چل کېږي حکم دغه دی فنصف ما فرغتم فنصف نو نیمه در باندې واجب دی ما د هغه ولور فرغتم چې تاسې ټاکلی دی دا چاره نه لري ورکه یې بیا خامخا الله پاک فرمایي الا ان يعفون الا ان مگر نه هغه وخت بیا چاره لري می ورکوه يعفون که دغه ښځو عفو وکړله دغه متلقات ښځو هغه غیرتمنه ښځه وه د در وسله ولور نه دی ورسولی قران خو حکم ورکړي ښځې ته چې نیمه ولور ځنې واخله اته لکه ولور څلور لکه ځنې واخله دې باره ورته ویل پسې لکه چې دغه رقم بدپوز انسان دی مخکې پراته شي چې طلاق یې سمه ده نکاح تړل سوی ده عقد سوی دی ده د مخه در جماع و د مخه تر پرېوتو معنا د واده د مخه بیا د ماته طلاق راکړي نیمه ولور یې ام نه کوم الله وایي که دې عفو وکړه باره خو نو بیا نه دی در باندې واجب خو حق یې در وبخښي نو او یعفو والذی او یعفو چې یا عفو وکي الذی هغه سړی بیده چې په لاس کې ده د عقدتو هغه غوټه د النکاح د نکاح یو ماینه ده یو میړه ده د نکاح غوټه د چا په لاس کې ده څوک اخلاصولی سي میړه اخلاصوی سي طلاق چې دی ګرد عمر د نر د خاور کول کیږي د ښځې د خوا په شریعت کې طلاق نشته ښځه که په عذاب طلاق غواړي قاضي ته به عریضه کوي قاضي بیا زوج را غواړي باره به با قاضي ورته وایي چې طلاق ورلره ورکړه هلکه ګزاره سمه نه کوي مسلې به ګرده شاهدانو هغه کیسې به ګرده ترله تېر سوي که ده نه ورکوه باره به نو قاضي ورته وایي زما د خوا طلاق اخلاص دی نه ورکي باره طلاق واقع کیږي نو زما د خبرې مطلب دا دی د نکاح ګواکي یو تناو دی سره غوټه سوی دی یو تناو د ده د خوا دی بل د جهې د خوا دی دغه عقده غوټه یې چا په لاس کې نیولې هغه د نارینه په لاس کې د ښځه طلاق نشي ورکولی الله وایي یا که داسې پېښه سوه چې دا د نکاح غوټه یې په لاس کې د ده نر دی دا عفو وکړه غیرتمن سړی دی دا بیا څنګه نو شریعت خو تا چې طلاق دې ته قبل الدخول ورکي قبل المسیس دې ورلره ورکي خو نیمه یې ولور ورلره ورکه نو ده مخکې ګرده ادا کړی دی اته لکه ورکړي دي نو خدای به سړی وراسي چې ازما څلور لکه راکړي نو واده خو ما دې نه سره وسو نو تاسې خو ګرده وړې دي باره شریعت ته ورسه نیمې ځنې راوړو نیمې ورپرېږده د څه چې موکي باره ورلکه بس ما د خوا ګرده ما وربخښي نو علاوه په دغه دوه صورت کې د نیمې واجب نه دي په کوم دوه صورت کې چې یا دا ته خپل اغه نیمې ورور تیر سي هم پر د نیمې نه دي واجب او یا دا دی چې دی تر خپل نیمایي تیر سي نو مغه نیمایي پر دنو سو واجب چور لري ورکه خود د انور ګرځو په سیرو بخښي ګر سره ولټوله دګه ګوره یا دا عفو وکي تر خپل نیمایي حق تیریږي یا دا عفو وکي تر خپل نیمایي چور تیریږي چې ګرځا واخله بس یې طلاق واقع کیږي چې خواجه بدن نشي نو ګوري حکم ته فنصفو نیمایي ولور دی ما د حق فرغتم چې تاسو ټاکلی واغه نیمایي بور لره ورکی مګر نه پدې دوه صورت کې نه نیمایي نه دی فكم صورت كي إلا أن مقرنا أغا وقت يعفونا كذا شو زعب وكرا شدا تلاق ولا رو ورك ولا سويدي نو كما دي چنما يدر بانجا لازم شخ قرد وو ميارتا باتسو أو يعفو ويا عفو وكرا الذي أغا چا بيجي هيچ پلاس كده دو عقد تو أغا عقد غطا دا أجن كاحي دا نكاح دا نكاح اختيار پلاس كده چه بقاور كي كسر شكي يا دا غسر عفو وكرا بيا كما دي چنما يدر دا پلاخو بيا قرد دا شدي وخواتسو دا نمائي پا أغا وقت كي كيجي چه مانا ندى عفو كينا دا عفو كينو وان تعفو اقرب للتقوى الله پاک فرمای وای و ان دا خبر تعفو چې تسعفو وکي اقرب و دا ډیر نږدې د تقوا او تقوا لکه یو سړی ځان متقی بولي نه چې ام ویل کځان متقی تراشه ورتیر ستر انی ما یې ګرځول ورور لره ورک و شدی که امدا عبادت ورکی که تلزان متقیه بوله و از دا الله سخ ش بیاریم چه بر الله شگران نسم الله وی تیور پیرده میزنی اخله مسابقه ور تکشش ولی چی بود تقویتی مسابقه سر و کی دت وی تترکیر سر دت وی تترکیر سر چی جنجال ختم شی ابرا با یه در کیر سنو که نترکیر دی حکم و پسیلا قدر معلومه داشت نیمای وار ولوار ولار وار وارک پس مسئله وسطی سو باید است نیمای حکم آدی معلوم دیش داخل لازم دی مگر الله وی که متقان دزانه جوروی و دت وی تور کیر سر تب در دت قوای دارسه کدای در کیر سر دای بدر تات قوای دارسه داغ خبره داده عیب خبره ور تو وکرچی یه و بخشیش وکی آریف چکوی و اند خبر تعفو چتس عفو وکی دا خطاب نو دواړو ته سو و دې نور شجته اگر چې سقه چې د مذکر د پاره د خو مذکر پر نر ګرد مرغالی بی مسلمین مسلمین ذکر کیږي مؤمنین ذکر کیږي شجته په تابع کې دلتم دا خطاب دغه رقم عام دی و اند تعفو چتس بخښنه وکی اړ یو تر خپل نیمایي تیرسي اقربو دا ډیر نږدې دی له تقوا تقوا درک تقوا ته ځان ور ولې د اکار ورک پس یا رب العزت فرمای ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا تسمي روي الفضل احسان كول نيكي كول بينكم بخبل منسكي دا ميرو مانيت واي اگر چ طلاق ما دي سر واختي نيكي مسره يروي دنيا كي ذا شامور گرزو چ يا اس مسره طلاق سو ولا پل مسو سو كوا پل بج سو سو كما لا وسم احسان سر كوي احسان په ارزاي كي بكار دي خصوصا په دغه زايو كي دي احتياط كار خسل بكار دي دس نيچ په بج باندې خبر او ولا تنسوا تسمي روي الفضل نيكي و احسان كول بينكم بخبل منسکی نیکی وسم سره کی یا جشدد مثال په تور چادر نیمای تیریج بس دغه د جنی کسول یا د چ تیریج دغه د جنی کسو نیکی ته شا مگر زوی عفو وکي بخششونه وکي نور شی امر سره ورکینو په دغه صورت کې چې د دې د پار نیمای ول ور لازم سو اغه د متعی حکم نو وسو جوب نه دی بره متعفر دی سړی نه د واجب متعخم نو وس دغه اغه درې جامع په دې وخت کې متعه مستحبه ده چې د یو لره ورکه واجب نه دی ولې خو نیمای ور ور اغه دی د حق کیږي نو چې نیمای ور ور یو نو متعبه ول ربانی واجب ده متعه نو دلته د زوج د پاره مستحب کار دی چې بابا نو لنګوټه دی تړلې د غیرتمن سړی خو یې اغه نیمای ور ور خو الله دې تور کړی ونه سده متعه سی ور کچ بره راستا په لاپر لوري چې ور د مجبوری متلا کور کړی دی بعد مولا کزن کده کني خدا غ دی علی کلیم مر سره ور کړی نیمای ور ور می مادي ور او ورکی دغه متعقد دا وخت مستحب است نو د ټول شو د پاره متعه مستحب ده چپل اغه مخ کی پرون چې ویل دی غیر د پاره متعه واجب ولی غیر نه مې ول ور نه درلودي ولا نه درلودي خو عقد کې نو ذکر سوی نو دی غیر متعه حکم بم پیا دي چون په ځد رحمه به کم نه او د بهر مثل تر نه مې به ور بالا نه نو دا حکم دل تخلاص تسی د متلقی شزی د مهر په اعتبار د وسورته وویل چې په دغه پرون په آیات کې او د دنن په آیات کې طلاق تر جماع د مخ ور کول سوی دی ول ور نه دی ذکر سوی په پرون په صورت کې دنن په صورت کې ول ور ذکر سوی د وسورته نور پاتې هغه به د سورته کې بیا ورسته د احکام نور به راځي په صورت نساء کې امرازي د طلاق خبري په صورت طلاق کې امرازي د سنه دي چې د طلاق مسلې خلاص شي ډیر یې په غوږ وسورته کې بیا راځي دا لته به هغه دی به د خیر سره زده کې اوس به زده خلاص درته وایم چې دا یو دی چې شزه طلاق بعد المسس ور لره ورکه مسس دا معنی چې ور سره پریوتل دي دی مطلب خپل شی د تر رسیدل دي په دغه وخت چې طلاق ورخي بیا د شاخه لري یا به الته چې دینه کا سره کول دی به الته ول ور ذکر کړي یا به نه ذکر کړي کدی ور ور نو ذکر کړي نکای کړي دا دوی سره پری هم وتی بارے طلاق لره ورکی اوس په څه چل کی پرم مهر مثل بو کی دغه سی انجونی د دیغي انجلی په خاندان کې په څو لکه خلک دي کا پرتړي په ار څو چې پرتړي او غونه لکه روپی بدی وجه ته پر پر ورکی پر ولي ورکی نه نه مې کی خو دته شی رسیدلی او که په عقد کې الته ور ور ذکر کړي او اته لکه لس لکه روپی ذکر کړي او طلاق بعد الدخول ور ورکی خو ګرد پیسې د جس ولې ولې حق او اقدار ته ورسېږي وجته پیسې ورسېږي او ته د جې بدن رسېدلې ګټه پر اخس کده دا سړی چې د کورواله سره یو پلا پریوزي یو پلا په خون ور سره نه نوي ګرد ول ورګي او وګټي چې د ګر سره لاس نه ور وړي باران په هغه صورت کې باران مایي ول ورته خبر راځي دا کې دا استش په دې خبره سر خلاصوي نو دا د وسورت نور چې پات اسول کوم د وسورت نو سس په ځین کې رااله چې بعد الجماع بعد الخلوت د طلاق ورکی باران یا ول ور نه دی ذکر سوی یا ذکر سوی دی په عقد کې چې کوم لاس برتړ کنو ذکر سوی مهر مثل به پراور کول کیږي که ذکر سوی هغه ول ور چې ذکر سوی دی مهر مسما به پراور لرول کول کیږي دا حکم پر دغه ځای باندې بار وس خلاصو ان الله ان الله بشك الله بما تعملون بصير بما فاغت سر تعملون تشتي عملك وي بصير لدنك دي ده الله عز وجل وحكمته كتسي متوجيسي في القرآن كي أرزاي حكم ده بيان كري دي كده أمر حكم ديش ديسي وكا كده نهي حكم ديش ديسي مكا فباي كده غسي يشي ورأتي إيش ألا سمع دي ألا خبير دي ألا علم دي ده ولي ورأتي أغباتي نبو لسنا مسلمان سرم برغري كي إسلامي قانون خبا ده غدر قرد بيادي در بندگی قانون تو کوم زایوی کی آسمانی قانون نه دی الله بیره نه غل هغه وخت اتیات کی چې خلګی ویني پولیس ورته متوجی دی حکومت پولیس کڅوک نه پر ارش چې لاس بر سکی مسلمان چې دی هغه کده حکومت پولیس نه خود خدای هغه باطنی بیره هغه پولیس ورسره ویني اسلامی قانون کی چې دی د سړی سر دوه پولیس واکه ملګری دی یو د اسلامی حکومت جزایوی دی د اسلامی حکومت عسكر دی چې هغه تا گرفتار کی جزا درلره درکی که هغه نه هم چې واځ په خونه کې لکه دروجی مثال بل ورځ ما درکی ما دروجی نه ویلی نو څه په خبرې چې پر سر باندې سره به پورته کی وبوچ خو البته باطنی پولیس د تولار دی برای علاج د وژخته اچي ادا ظاهر نه دی پټ دی دلته د باطنی پولیس بیا پس درلکی ان الله بشک الا عز وجل بما په هغه کارو سره تعملون چې تاسو عمل کوي بصیر لدون کوي دی معنا نو ته پوسه چې په دغه احکام چې درته بیان شوه چې د شزه په مهر کې دغه حقوق دی بیا ادا کوي که جنه کول علاج ویني نو چې ویني چې سمانه نو خو بیا جزا درکوي نو بیا خونه غده دوزخ جزا چې دا غدر ته ګوري په خو ما در ته ویلی چې کشر پر غلطی وینه ته مازی صورت و ورته ازګی وینه مده جن نو څه مطلب چې نه ماز من از مسترګی کار کی دا مطلب دا خې نه دی زګی وینم دا معنی چې نو خو به سره ګورو کوته برازیه کبه ناراضه دلته رب العزت دغه یو قسم ما یو مثال در تک شو چې په زین کې مخبر است چې الله ستاسو په ارڅ خبر دی بل نو عمل کی کې نه عمل کی کې جن کړه عمل ته ته بجزا ګوري دا خبر اخلاص است وصلت دا نور دو آیات دل منزه پا بارکی دا جی ربط دا ما قبل سر چنگ ورکه ربط یا دادی چه الله پاک دلت دا سی مخی حق العبد بیان کرده دا دا شد حق دا دا مهر دا والوار مساله دا سلور صورت چه می بیان کرده دا غسی دا عجیب مساله دا دا حق العبد وس برت حق الله ترالی حق الله به دمنه چالو یدسی نه چستا زین گرد باره د ماینه سر مشغول سی چ اته لا کی ور کی څنګه حکم کیږي ک پنی کا کی و څنګه کول کیږي ک چش و څنګه اید په اید کی به څنګه کیږي د ما گرد الت مشروپه یا چ ارڅونه مشغول یا په معاملات کی مشغول یا ک په معاشرت کی مشغول یا دا لا ذکر ته برت راځي ولې دغه دو آیات چ موږ ورسه بیا د شت احکام را بیانیش کدا ایس خبره ته متوجه سې الله عز وجل په دغه کې چې د جرشد د طلاق په مابین کې د منځه مسلې ورواچې دا د څه د پاره بنده یې متوجه کې چې ته د سینې چې اړ خواته دې مخصو برج نو الله ته شاس د شذ حقوق ته دې مخصو په دغه مابین کې د منځه وخت راوي چې ابک وګور ځل منځه ته بځیان کله په بازار کې دکان کا او معاملات دي کې ولې ریړي دي چلول بل مزدوري دي کې ولې روزانه دي کې ولې چې د منځه وخت را لې غورځه په دغه درته ولې چې منه ګوره څونه مهم احکام روان دي لکه د شذو د میړه ترمنځ په مابین کې د منځه احکام ولې راچول چې لا دې سنې چې بره تګر سره د اولاد سره مشغول شي ګر سره د کورواله سره مشغول شي د منځه تشاو ګرځي نو د دې آیت کریمه ترجمه ده اسید حافظو علاوه تسم محافظه کوي على الصلوات پر طول المنزو دا د صلوات توري ته کستې سپام طالبان دا کې چې دا ورده دی د سی ورده پراخه کې چې د صلوات دا بره جمع دي کې چې دا څوک سره بنجي به دا رقم لکه دا وس چې پرته د نری د چرګي کې چې موږ ورته وای دا رقم دا دوه ټکی پر سر باندې ولري هغه بره ما پرد صلوات منزه ته وای صلوات المنزو ته وای هغه نو جمع اس الله پر ما حافظو تس ساعتنه وکي ساعتنه سمانه ام دوام پر وکه کزا کوای ما ار ورځه کوا او هم په خپل وخت کې کوا بس دغه درمنځه ساتنه ده ګور مداومه همیشه توپ د سبنی لکه موږ تاسو ځوانان چې وسې درې ورځې نه کې ورځې بیا سبدا شترسه نه یو وخت په بخو نه غد درو ورځې غتس ولنه دغه محافظه نه ده یا یو ته دغه سو دریج برته چې واتر مال او لاړی بالا سو بزرګ بیا ورک کال منزل کې نو دلم بلم الا پاک ويا محافظه دغه دوام وکه دا دایمه د دادر مرګ ته قرار دادی د الله پاک سره تر څو چې تم کله پیدا بکې نو حافظو تس ساتنه کوي ساتنه په څه چې من به دوام پر کې کزا بنه پکې راولي او هم به په خپل وخت کې ګرځو مرکه چې هغه وخت دی هغه فرایض او هغه ارکان به مراعات دا ګرځ محافظه سو علی الصلوات پر طول المنزو والصلات الوسطى والصلات او پر اغل مازه محافظه وکي الوسطى چې هغه درمیانه دی د جدي سي مثال دی لکه سره چې راشي باراوی وای ګرد کلمې مل ما نه یست مولوی صاحب هم در سره راول نو مولوی صاحب هم په کلی کې ماشي دول ګرد کلمې مل معنی اسنه موري صاحب د کلی جز نو خدام د کلی جز د پنامه ولی ذکر کی دا یغه د مولوی صاحب مرتبه او رتبه تر جې نور خو ګور علی دا کړه چې معنا دی خو نو به د جاچ توجه ور دي چې دای پر انرژي در سره راي ولی رب العزت مل چې پر ګرد المنزوب باندې تس محافظه کوي خو در د ما بین زمزم پکې کې داخل شه مګر بیا پنامه یاد کی بهر ول خاص به د د مازګر منځه ما د د ما بین کې چې دی د المنز بیا چې دی خمخای محافظه کوي نو دای ولی پنامه یاد کی دا د مزګر مسولات یو استاد په مابینس کې دی په دغه استاد بولی ولی په مابینس کې دی خود سهار لمنز او د ماپشین لمنز دا د ورځې لمنزونه دی وجه بغل کیږي د ماښام د مخسل لمنزونه بیا د شپې لمنزونه دی او هغه بغل کیږي دی په د مابینس ولار دی نه سم د هغه د ورځې رخ سر دی نه سم د هغه ماښام دی د مابینس ځای نیو دی نو په دغه سوالات یو استاد ورته وایي په حدیث کې په دې کې اختلاف راغلی دی ځینې وایي چې سوالات یو استاد د سهار لمنز دی ولی ماښام او مخسل هغه ټک د شپې لمنزونه دی مزګر او د ماپشین شي د بیا هغه درونر لمنزونه د مابینس نیول دی خو عام تفسیر دغه تفاسیر چې عام د حدیث په هان چې هغه پر دغه تللی چې سوالات یو استاد څخه مراد د مازګر لمنز دی حتی حضرت بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها یو مرایی در لودی داغه دا خط زدو نو دیول ماتی اوکران شیر پرا ولیک نو هغه به اختاو برای پر دغه علاقه چرانی جوس بر گور اختو خیلی کی قران کریم پر دغه آیات چرالی به جغرا او کدته خبره ده زدر تکوام ادول مالکی لیکی چې دغه زای تر ورسم ما لغه آیات وسره ورسم بی بی وس څو ادا چرالی بر لولیک حافظو علی الصلوات وصلاه الوسطى صلاه العصر دغه سی ولیک دلت الصلاه عسر تفسير وسرك شير دول ولهكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيغمبر سما دغس اوري دليجي نو دغ حديث دجي تايد كي نور مير حديثن پدي كراغلي چ د مازگر مس خورا مهم دي نو دا ولي مهم دي دلت د انسانانو اغه ټيم دي د انسان چې دغه رقم چې په دا کاروبار اخته شي خو مرته شي خو ګرځي د الله بندگان په خپل زړه خبر برای پر کار شوک راځي راځي راځي ته ود دا یو غړي ته ود دا یو غړي لکه دام چې ګلې قرار لمنځنه کزا چې نو دغه به اشتغال وخت دی ډېر الله پاک وایي چې تش ارڅونه کاروبار جوش اخستې دي ارڅونه بولیان روان دي ناری وه هي شروع دي د مزګر مز مې روي چې برای د ماشه مسره به یو ځای وکم دغه د ډېر اشتغال وخت په دغه نه پنه ما یاد کی توجه ډېر راجل کړ چې دغه ته توجه کی انور انسانان چې نه چې ما زمو مين په خپل پر خپل ټیم کې خدغه د ډیر د ارمانه د خطر یال تل مر پر بيدو یل ته کار پاتې بار نه دا کار ته ډیره توجه کی الله ولیا دغه ته به تس ډیره توجه کوي وصلات الوسطى وصلات پر المنزه باندې الوسطى چې هغه درمیان المنزه دي چې د مازګر دي وقومو او تس درېږې لله اعلی پاک لر قانتين عاجزي کوونکې په المنزه کې عاجزي کوونکې درېږې حتی چې المنزه ته لارازي دغه یو 16 کې ځینې کشران دار کم پتره تر روان رازغلی رازغلی شراس لسونه داشین خو ته د الله او حضور ته ورپېښې او تحریمت لري په تحریم کې به تاسو نه پسکونه په ادب درېږي چې ته خدا ته وجو کې چې اول خو د الله سره پزې کې رابطان چې الله د ستاده لپاره کو انو لسونه غوژو ته وړي په دې کې د الله لوی ثابتې چې ور دي الله اکبر بل دا لسونه دغه رقم نیسی د سیمنه سیله که په چاړو چې یو شی پرې کې د سیمنه د سیمنه شته کو د سیمنه شته کیش دغه رقم دا د اثبات د فرض الله اکبر امیل ورواله ته اشاره سول په دا لاسوچ چې څه کوي اثبات اشاره سوچ زه الله ور بولم دغه د زړه خبر په اشاره خلکو ته شه او دا هم پکې کې راځي چې لاسونه پورته کوي لکه د دې چې اسکر سړی درې وې درې براوي لاسونه پورته کوي معنی تلاشه د لاسونه د تسلیمي معنی د جزات تسلیمي لاسونه پورته کوي دا هم تعالی ته تسلیمي او کړه چې لاسونه پورته کوي چې الله پاک یغې نه خود به غلطي راسه سوي تسلیم تسلیم د امر غلم الله اکبر نو دیس حضور چې سړی کوي د سني چې پر افتار کې لاسره پټو پورو غځي او غرځي حالت باندې نیت وته چې راسه سم پټو واته وي ته داسي او کار کوي لکه معراج دا سوالات خو معراج المؤمن دي نو سره چې عبادت دې په څنګه نازو نخرو باندې دي په څونه ادب باندې ورز چې یو شی مجلس ته ورز د قاضي مجلس ته ورز په ډیر ادب باندې نه ورز دلته مشته په منځ کې نه ورز دخول کوي په ډیر ادب باندې وي نو د تا قانیتین د عمل وقوم تس دریږي لله الا عز وجل رقانیتین عاجزك ودی په بل تفسیر کې د قانیتین معنا راغلی د قانیتین معنا ساکتین ساکت سمنا چپ هغه په خواج تا کوم خبرې کولې د خلکو سره مجلس دا غت نو وسره منعای صحابي روایت کوي وای دغه آیات چې لا نو نازل سوی په منځ کې وارد واره خبرې رواوي یو سړی برالی جامه به ولاړ او بره به دا بغل چدی ور سره دردی هغه ته بل څو رکعات مو کړی هغه بورته یو ور سره چرسوی دی یا دوه رکعات بره به د نیت پسې وتړی ما ځان ته معلومات وکی چې معنا کوم لا سلام وګرځي بره به زه دوه رکعات په ما پسې پاتې دا خبره جایز وي حتی یو سړی به پر منځه ولاړ زه یا بل الک به چیرې دی بره به ورنه رکعات الک خپل نه کار سره وکم ولاړ پر منځه باندې دا روایت دغ آیات کریمه چې نازل سو بار خبر منع سوی حرام سوی نو دواړه تفسیر یې سی په عاجزی او چف ان به عاجزه یې ستا حرکات به غلط غلط نه یې پلا په ژره ګرو یې دار کم چې مونږ کې بل پلا لنګ وټه سمه بیا چی شي کې بیا پزه پاتې په لاندې کې ولاړ تل شیان را کاج د پزې څخه دا ټول شیان د قنوت او د عجز سره ټکر لري الله قانچین توري ور سره ویلې دي وقوم تسب الدرج لله الا فاکر قانچین په تخله او په عاجزی په آرام به ولاړې لکه د یو ډېر خطرناک حالت چې پر تا راغلی د یو ډېر غټ افسر په مخ کې چې ولاړې څونه سړی په آرام باندې ولاړې نو رب العزت خو د ټولو پاچاهانو پاچا دی تر دې خو بالا زیاته هستي نه جوړېږي پسې رب العزت بله خبر فرمای چې دا محافظه د لمانځه چې تاسې کوئ تر څه وخته بیا کوئ الله وایي فإن خفتم کچیر تیسی بیر داست دشمن سر جنگ شروع دی پا جهاد که پا سنگر که آدی ولاره پا رجالن دی پیو دی رجال تر منز چه دی پیل وردم فسولو رجالن بیانو ادا کوی رجالن پیاده چه ولاره او رکبانن یا سپاره لمنز دغس چنگ شیدی چه پا جهاد که پر آس بانی سپوره دون بیری اخستی وی چه کزه پر منزه و دریجم دشمن رازی هم لکی نو پر آس سپور واسه تحریم آو تره بس پر آغا آسیا کوا پراغ آسیا کوا اگر چه مخت قبلیت ندی لا پروانه لری دشمن د جه خوا دی استا جنگ دی دل مرخاتو خوا تا قبلیت شاده ده آس دو خوا تا مخامخ و در وخبل منز کوا پا اشاره رکو که یا رکو مانا سر چیتای سجده رو تراغل یا سر چیتای دیس نیچ ده آس پر زین بانی سجده که یا پا اشاره بانی دستا رکو و سجده خوب از غاست ده که بیا نکه چ اس تغلی پترات یا ته پیاده یا پس غاسته کل منسکی جنگ شروع دی توری سره غورځي د دلته به منسکی ګور قرار واړی یا په پیاده پر پښو باندې ولا رجالان دغه ته ویل کیږي چې پر پښو ولا د په آرام باندې منسکی خو د دوام حالت دی ام د خپل منځ وک رکوع سجده د نس کورې په اشاره کوته دشمن در نظر لاندې ونس یا کبي خد ډیر وام حالت غلبه او پر اس باندې سپور او سیر پر خپل مرسکر باندې سپور چلانه و درو درته خپل منسکوا پر دغه ځای باندې دا وایي دغه نو مهم امر دی الله دا ورسره مرګره کړ چې ولته چې د لمنځو محافظه کوي څنګه د جنگ حال را درته را حاضر کړي چې په جنگ کې لاچاره نه لري لمنځ چټی نه لري مګر په جنگ کې که داسې خطرناک حالت رالی چې بهرن نه پر پښو درې داسې ځغاسته یې غوښتل نه پر آس باندې سمدم آرام تا کولی شو چې آس سمدم ودره ځغاسته یې غوښتل نو یې قضا کړه امام شافعي وایا په هغه ځغاسته کې بیا که خپلې اشارې کوه لمونځ کوه امام ابو حنیفه رحمه الله وایا په ځغاسته کې نو لمونځ نه کېږي دلته نو قضا کړه د خندق په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم درې یا څلور لمونځ قضا کړه ولې قضا کړه خو خاوره چلول و کار غوښتل دلته د کافرانو مقابله شروع د څه شروع کېدل دونه ټیم نه و چې لمونځ سوی ولې پیغمبر قضا کړه نو که په ځغاسته کې کېدای خو پیغمبر په دغه ځغاسته ته ګدو کې کولی شو اصحاب هم کولی شو ولې نه وکینو په خبره تاسې پوه سواست نو د لمانځه محافظه د جنگ په حالت کې چې د بیرې حالت ایم کېږي خو امام ابو حنیفه رحمه الله قرار شرط بولي ځغاسته بنی که په ولاړې پر پښو ولاړې ام به ولاړې یا که پر آس هغه آس به هم ولاړې نه ستا په ځغاسته کې نه د آس په ځغاسته کې کېږي او د قبلې مخامخ کېدل په هغه ګړي کې نه غواړي هغه تا ته معاف کړي قبلې ته دې نه مخامخ خپل لمونځ کوه دغسې الله پاکوي فإن خفتم که تاسي بیرې داست فرجالن بیا نو پیاده پر پښو ولاړ د لمونځ وکړي ما درته ویل چې د رجالن او د پیتر منځ دلته پیل راچم فسولو ادا کوي اس چې محافظه کوي رجالن پر پښو ولاړ او رکبانن یې ادا کوي داس چې سپاره است فإذا أمنتم فسألا فاقوي فإذا هغا وقت أمنتم جتس فأمن كسواست فاذكروا الله نبيع الله ذكركي تداغ فاذكروا تبير تداغ المنز مرادي د سینو ویل چې پسوالو فزګرو یا یاد کی و دې خل منځ ګرځد د الله ذکر دی د سبحانك اللهم سره او نس تر سلام علیکم پر خو ګرځد د الله تعالی ذکر دی کنه دی نو د منځ سه په ذکر تعبیر وکي فذكرونو یاد کی الله الله پاک چې په امن کې سواس څنګه یاد کی کما علمکم لك الله چې شوولی وکم متست ما پر هغه رقم باندې لم تکونو چې تس نه واست علم چې علم ولري ورده واره چې د اسلام راوی د خلګل منځ داو کله زده نو چې نیوز ده خو الله وروشي، الله وی څنګه مې دروشي، خو رکوع پکښې و، سجده پکښې و، ولاړه چې امن ته راغلې، د جنګ کیسه ختمه سو، بېرته بیا د پخوا په رقم کې لکه ستا چې نیوز ده چې در ومي شوي، هغه رقم یې کوي. ترجمې ته به متوجه سي، باران در څه ورکېږي. فذکرو تسیات کې الله الله پاک پر کم رقم کما لکه چې هغه رقم علمه چې ښوولی و کوم تیست الله پاک، ما هغه وخت لم تکونو چې تاسې نه واست تعلمون چې تاسې مو علم درلودې پر لمانځه، چې په لمانځه ته نه وې خبر، په هغه وخت کې الله څنګه تاته وشوي، خو ولاړه و رکوع و سجده سمدم ګرده شیانې غوښته چې د امن حالت رالی، بیا به بېرته پر هغه رقم کوي. داسې نه چې په جنګ کې په دغه رقم په ولاړه په اشاره راته رواسو، پر آس راته رواسو، د امن په وخت کې چې دی چاره ته په اتاکو کې یم بر لمونځ پر آس باندې په ولاړې کې پسپرچا باندې کوي، یا ولاړه رکوع و سجده نه کوي په اشارو باندې کوي، نو الله اوس بیا څه پېښ ده؟ اوس خو د امن حالت دی، د امن حالت چې دی بېرته بل لمونځ پر هغه رقم کوي، لکه په هغه عادت کې چې دی کاوه، چې ستا ورده واره نه اوس د الله دروښ هغه چې څه رقم کاوه. ترجمه خو به نو بیا انشاءالله نه درڅه ورکېږي. فاذا هغه وخت امنتم چې تاسې په امن کې سواست، د جنګ کیسه خلاصه سوله، خپلو خیمو و کږدۍ و هغه معسکر دا ځای ته رالاست، فذکرو تاسې ذکر کړئ الله الله پاک، معنا لمونځ وکړئ پر کوم رقم یې وکړئ، بیا یې په ولاړې کې په اشارو، یا کما علم لک هغه الله چې ښوولی و کوم و تاسې ته، ما هغه وخت لم تکونو چې تاسې نه واست تعلمون چې علم و نه پر درلودې پر مانځه، هغه وعده واره چې درته ښوولی، پر هغه رقم دا لمونځ وکړئ. په دغه دوو آیاتو کې یې د لمانځه ټینګار درته یاد کړئ، او د طلاقو د ښځې د طلاق د مهر د عجب په ما بینس کې دا دوه آیات بیرته ولي ورواچو، دغه اشاره الله درک چې په معاشره د معاشره په خدمت کې اخته، که په معاملات باندې اخته، لمنځ به یې رینه، دغه د طلاق مسلې شروع دي، په ما بینس کې الله جر دغه ورواچو چې معنا د دماغ مه بسر من ستاس، دغه څه مهمه غوښتنه ده چې په هیڅ مسله کې دا نه پاتې دا درڅ غوښته غواړي. په یو حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل ولکچال منس په قصه سره پریښو کافر، بل حدیث کې راځي چې د کافر او د مسلمان تر مابین فرق په لمانځه دی، نو چې لمونځ نه کوي او د کافر فرق څه دی؟ پر هغه وخت هغه سکیپ شای پر د بل اړه وایي په هوټل کې چای ورته پرتی، اذانونه وایي لمونځ کوي، ځکه ستا هم زه جنو پر چی شو پیژنم چې ته مؤمن یې که نه مؤمن. چې یو سړی د مثال په تور دو دیرش کاله یا درو دیرش کاله چې نه د اختر پر لمانځه وویني، نه د جمعې پر لمانځه وویني، نه پر نفل وویني، نه پر فرض وویني، نه په ناسته نه په ولاړ، په هیڅ کې دغه ته اوس ته څنګه مسلمان، دغه هم د مسلمانانو په اجره کې شخیږي، هم به ملا سبادت غسل لمونځ وکړي، ته اوس کوم انصاف دی؟ نو دا لمونځ چې دی پیغمبر علیه السلام دغه نه مهم کوي چې د مسلمانو د کافر فرق په لمانځه باندې دی، که یې لمونځ کاوه بس پوه سه چې مؤمن دی، او که نه کاوه نو حکم نه سي پر کولی چې ته اوس مؤمن یې که نه. نو په دې ځای کې چې د امام احمد ابن حنبل رحمة الله عليه وای وکه په قصد به ضرورت او به عذر د چا څه لمونځ قضا سو سم دم لکه پیغمبر چې وای چې کافر دی کافر دی. امام شافعی رحمة الله عليه او دا غره کم امام مالک رحمة الله عليه ما کې په قصد لمونځ پرې شاو د کافر نور ته وایو، مګر وو ټینګوې د اسلامي حکومت حکم دغه دی بره به دا سړی را ټینګ، نو به چلاخه ورته کاش کې بره ورته وای چې توبه کاږي کڅه چرګ کتابه وکړه چې بیا مې توبه ده، که بیا ورس هر وخت ما پښتنه کوه د کلي د مرزه که زه په سب کې نه وم بیا ملامت نو دی لک، او کتابه هم نکړله نو بره دې مړ کې چې دا هیڅ خبرې ته متوجه سه. ګوره د امام مالک امام شافعي رحمت الله علیه د قتل حکم ورکوي کتابه نکړه د کافر په توا نه پر باسه چې دا کافر دی، نه دې کوي لمونځ خو ګناهی کبیره کړې ده، کافر ده که مې خوا دی که دا هیڅ په مضمون پوه. امام احمد رحمه الله څه ویل؟ هغه ویل چې پیغمبر وایي کافر دی نو کافر. امام ابو حنیفه رحمه الله وای دی چې په قصد سره لمونځ پرېږدي هیڅ یې نه دي کړي، نو دا سړی به ټینګ کړو چې ټینګ یې کړو بره به ورته وایي چې توبه وکاږه، که توبه نه کړله بندي کوه جیل ته واچوه، جیل ته به در څه وخت وي چې یا توبه کاږه یا په هغه جیل کې مري د در له کېدی، بیا نه حساب دی چې پر دی دونه کلونه کوي دي سترګې دی عمر کوي دی دی چې خلاصېږي، دی به فقط په توبه خلاصېږي، چې د خلکو ته راوي غوښته ضمانت یې ورکړي چې زه لمونځ کوم توبه مې ده بره به د جیر ایله کې کنه په هغه جیل کې به مړ کېږي، خدای دې وکړي شپېته کاله دورې پر تېرېږي. ابو حنیفه رحمه الله تر امام شافعي و تر امام مالک رحمه الله یو څه ښه ورسره وکړي، وغوښتل توبه دې ځینې طلب کړه چې که توبه نه کړه قتل دې سي، امام صاحب توبه دې ځینې طلب کړه چې که توبه نه کړه جیل ته دې واستول سي. شاهی میمن خانیت جل پیژنی دا شاهی میمن خانه د موت ډوډۍ مقرره ده، دوری ورته ناس چې لټان خو ځان بندګی خو ډوډۍ نیسی ګټلې، او دوری بره را مقرره ده. نو امام ابو حنیفه رحمه الله دغه سړی چې بیجنه دی مزنه کې دی شاهی میمن خانیت ولېږي. نو دا حکم چې څوک پر امام صاحب سوال واریږي چې د پیغمبر دغه حدیثونو نو څه په کې چې څوک په قصد به عذر لمونځ پرېږدي کافر دی او ته وایې یا نه دی کافر، امام شافعي صاحب نه دی کافر، امام مالک صاحب نه دی کافر، ما زه ګناهکار دی یا یې مړ که یا یې بندي که کافر، مه ورته وایې. د دوی د طرفه څخه د دې تفصیل دا دی برای دا حدیث چې دوی پر خپل ظاهر نه دی حمل، دا داسې مثال لري ګای ګای تغلیزن حکم یو څوک کوي، حکم هغه سې نه تغلیز کوي، بېرایي یې لکه خپل پلار چې و خپل زوی ته ګای ګای وایي که ما بیا پر دغه کار ولیدی بیا ولاکه د ژوند څخه راڅه وکړي وی نو وژنې خو یې چې د هغه په زړه وخکه ورنیستله چې نو بابا څه بره کم سړی دی خو وژنې مې ګرسره دا رکه مې کوي هغه خو نو د ده د هغه څخه ضربې شدید مراجي چې معنا ولي چې ستا غرونه بیا زه څو واره در تاو کړم لکه د رباب ګوشمالیې ورېده چې دا خواري بیا زه پر تا تېروم مګر مرګ یې مراد نه دی. نو لکه به دا زموږ دوی په مجلس کې چې دغسې خبرې تغلیزان ګای ګای کول کېږي چې بیا به دې مړ کړم وژنم دې، الله عز وجل د الله رسول هم ګای ګای دغسې تغلیزي احکام صادروي چې هغه مؤمنان وبېرېږي. نو پیغمبر علیه السلام د تغلیز په اعتبار مؤمن ته وویل چې که دې لمونځ په قصده نه کوه یاره نو کافر یې، ستا د کافر نو باره څه پر کېږي، دا یې مازې تغلیز ورکوي معنا باره نو ستا د عمل د لارې خو نو لکه کافر داسې شوي سمدم حکم وفیصله څوک نشي پرېستای پر تاریخ سوالاته باندې. ها هغه جزای هغه د شریعت ټاکلې ده، ابو حنیفه ابدي بند ورلروکي تر څو چې توبه کړي. نو الله عز وجل دې موږ ټول لمونځ ګزاران وګرځي، الله دې زموږ په کور کې د لمانځه اهمیت پیدا کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.